که صدای پا تو تو کوچمون شنیدم، با شوق عاشقانه به سوی تو دویدم. وقتی که میای به خونه دلم میشه دیوونه، نکنه یه وقت بگیری باز تو ازم بهونه. نکنه دارم خواب میبینم باز تو رو بیتاب میبینم، بعد همه جدایی رو عشق و تو چشمات میبینم. نکنه دارم خواب میبینم شما رو مهتاب میبینم، بین همه ستاره رو باز تو رو تنها میبینم. صدای پا تو تو کوچمون شنیدم، با شوق عاشقانه به سوی تو دویدم. وقتی که میای به خونه دلم میشه دیوونه، نکنه یه وقت بگیری باز تو ازم بهونه. نکنه دارم خواب میبینم باز تو رو بیتاب میبینم، بعد همه جدایی رو عشق و تو چشمات میبینم. نکنه دارم خواب میبینم شما رو مهتاب میبینم، بین همه ستاره رو باز تو رو تنها میبینم. ستاره با باز تو رو تنها میبینم.